met zo'n barbecue als hier binnenkort toch wel gaat gebeuren, geloof ik. Luisteraar, als je nou nog denkt van, hé, ik wil wel even de stad uit, even in de zon zitten, even barbecue, biertje erbij. Desnoods een beetje tafeltennissen, dat mag ook. Oh ja, tafeltennis. Maar je kan ook gewoon aan de bar hangen. Ja, en ja, van een beetje zitten. Momenteel hangen we aan de picknicktafel. Ja. Nou, en nou gaan we nog muziekje luisteren. Precies. Set your intention. as care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Breathe in the air, cherish the small moment, cherish the spread. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society cutting to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? What does your heart say? Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. Ja, maar we waren daar met z'n zeven. Ja, die Fransen waren er ook mee. Nee, ik was met Kitty nog mee. Oh. En die Nieuw-Zeelander. Oh. Ja. Yeah. wat erger dan in de kater van wat dan ook. Kijk, de ogen blijven samen.